szebb jövőt mindenkinek, akkor rögtön egy órás késéssel sikeresen elindul a Bombagyár Rádió 35. adása, amely ugye egy különleges adás, mert kint vagyunk egy színpadon, és ugyanazt csináljuk, amit általában négy fal között. Azért nem, mert akkor nem késünk ennyit. Hát azt nem tudják, de igazából akkor is, mert 6-kor kellene kezdeni, és 8-kor szoktuk elkezdeni. Úgyhogy késni azért szoktuk. No, kérem szépen, nem tudjuk, hogy mennyi időnk van arra, hogy ezt a műsort megcsináljuk, lehet, hogy 5 perc múlva ki leszünk innen vágva, de lehet, hogy egész éjjel itt leszünk, mert lehet, hogy a következő műsor is késik. Egy óra. Egy óra? Bepróbálom belenyúlni egy 2 órás adást egy órába, azért jó? Gyorsabban kell majd beszélni. Hát kérem szépen, programajánló pár napul vesz a Siksom, hogy Bucsó, aki menjen, aki tudna, az szép, nem tudok én gyorsan beszélni. Szerintem egyébként mondjuk el, hogy ki van itt, ugye én vagyok Blogi, először magamat mutatom, de ezt nem szoktam, és azért eddig én kimaradok. Úgyhogy most én kezdtem, itt van Tomked, itt van Szeged, itt van Ád. Kicsoda? De nem, ő nincs itt, nincs itt ki. Neki kéne itt lenni, de ez a Szilvási Peti. A Szilvási Peti. Csak ötször van a műsorban. Jó, szia Peti. Sziasztok. Örülök, hogy megismertem. Na ő kicsoda, Morgan. Van a Gábor. Van a Gábor, sziasztok. Jó, ki figyeli ezt. Hát sok sört ittam szerintem. No. Programajánló a Jobbik Magyarországért Mozgalom második kerületi szervezet és a Pest Hidegkúti Polgári Körök Szövetsége szeretettel meghívják Önt és kedves családját. Wittner Mária életéről készült Hóhér Vigyázz a Siralom háztól a Parlamentig című portréfilm bemutatójára. A film vetítése után közvetlen beszélgetés Wittner Máriával és a film alkotóival, Matusz Gáborral és Siklósi Beatrixszal. A Kébezberg Kórumművelődési Kulturális és Művészeti Központ 1028 Budapest templom utca 2-10 június 5-én csütörtökön 6 órától. Ezt azért mondtuk el, mert ez a műsor terve alapvetően a Pesti Jobbik majálisra készült, de most épp ez van nálunk, mert reggel lazán kimentünk oda, hogy ott leszünk, és ott mondták, hogy nem, most Szegeden. De azért, aki akar menjen Pestre, szerintem itt is vetítik el utóbb ezt a filmet, mert elég nagy országjáráson megy keresztül. Marika néni pedig itt van egyébként, legalábbis együtt utaztunk vele, úgyhogy aki akar vele beszélgetni, az megtalálja, de a filmet érdemes megnézni. No, megint egy pesti program hátra valakit érdekel, újabb program helyszíne lesz a Magyarok Házának Bolyai Terme. Május 15-én 19 órától a Hávim szervezésében ifjabb Tompó László előadása hallható a Magyar Irodalom Sajátos Arca címmel, a belépés ezúttal is díjtalan. 29-én ugyanitt dr. Zétényi Zsolt, a Nemzeti Jogvédő Alapítvány kuratóriumának elnöke, Mi a megoldás címmel tart előadást a mai magyar helyzetről. Kíváncsi vagyok, hogy egyébként mit mondhat. Hát valami újat. Biztos. Mert szerintem, hogy hallott az összödi beszédet, az nem hiszem, hogy Zétényi Zsolt segítségével szorulna, hogy megöltse a dolgokat. De hát ha mond valamit, mégiscsak azért Nemzeti Jogvédő Alapítvány. Hallatszunk még, vagy nagyon elcsendesedtem? Hallottok engem? Én vagyok halk, akkor meg kiabálok. Na, felhívás, ez viszont fontos, és mindenkinek szól. Néhány napja betörők ellopták a magyar cigányok. Betörők ellopták a magyar kanizsai udvari kamaraszínház magyarok felszerelésének több darabját, keverőpultot, fénytechnikát és egyéb nélkülözhetetlen dolgokat. A kár mintegy 900 000 forint. Mocskos cigányok, úgy van, de sajnos amíg az ellopott felszerelést nem pótolják, a kis délvidéki színház nem képes működni. A Bombagyár ezúton kér mindenkit arra, hogy adakozzon pár száz vagy 1000 forintot a színháznak, ugyanis ők nap mint nap küzdelmet vívnak a Kárpát-medence magyar kultúrájának fennmaradásáért, ugye neki köszönhetjük a Vasalbert drámafeldolgozás, az Adjátok vissza a hegyeimetből a Világ meg a vége című drámát ők rendezték, meg hát még a csomó mindent, nem bunkó vagyok, nem emlékszem mindegyikre. A bankszámol a számokat és a postai utalás címét a bombagyár.hu-n megtaláljátok, most úgyis túl részegek vagytok, hogy elmondjam, mert nincs is ideírva. Hát ezek a programajánlók, és gyertek a Jobbik Szegedi majálisára, mert lesz élő Bombagyár felvétel, csak egy kicsit gyors és rosszul szervezett. No, olvasói levelek. Sziasztok, egy kis érdekesség arról, hogy nem minden szlovák tagadja meg teljesen a magyar történelmet. Szakolsz a város erre egy jó példa. A tavaly ünnepelte a szabad királyi városi rangra való emelés 635. évfordulóját. Ebből az alkalomból első Nagy Lajos király szobrot kapott a városban, mint a rang adományozója. Addig azért nem jutottak el, hogy magyarul is ráírják a nevét, de latinul azért rajta van. Érdekes színfoltja a városnak a kultúrház. Itt van pár kép róla, valamit elárul a magyar vitéz és szlovák paraszt kettősége, vagy a Szent Király és a magyar címerpajzs által áldott, oltalmazott szlovák nép. Hát a képet azt persze nem tudjuk rádióban megmutatni, de majd ki fogom tenni a Bombagyárra. Egy nagyon szép kis díszítés látható ezen a kultúrházon, amit itt le is írta a Jani Kisherceg Fedő nevű olvasónk. Igen, hát ott ez látható, hogy a magyar címekben is a magyar király védi meg a szlovák parasztot, ahogy ez a valóságban is volt. Hát üdítő szín volt ez a szlóták és ficók jellemezte Szlovákiában manapság. Na, egy másik levél Cseppelről érkezett. Kedves szerkesztők! Abban a házban lakom, ahonnan Tomcatet elvitték tavaly, bár én sose laktam a környéken. Az ominózus nap előtt pár héttel beköltözött a házba egy cigánycsalád. Laktak felénk elég sokan, de ők teljesen beilleszkedtek, dolgoznak, tiszták. Ez az új család viszont nem tudom honnan jött. Rettenetesen koszosak, antiszociálisak voltak, hát honnan jöttek, hát Indiából. Nem beszélve arról, hogy legalább 30-an laktak egy 60 négyzetméteres lakásban, az jó kevesebb ciklonbékkel. Tehát ahogy beköltöztek, elszabadult a pokol. Minden héten kétszer cseréltettünk a bejárati ajtón üveget, mert nem volt kulcsuk, inkább berúgták. Drótüveg ember. Minden reggel akadt valaki, akinek feltörték az autóját. Időseket inzultáltak, köztük az édesanyámat is. Önvédelmi fegyver az anyulak, aztán annyi. Ahogy jött a jó idő, esténként megállt egy autó a ház előtt, üvöltött belőle a cigányzene, félték be az emeletről, és körülbelül 40 fiatal cigánygyerek táncolt az utcán. Aztán petárdáztak, üvöltöztek hajnalig, vissza kell petárdázni. Úgy fociztak, hogy a parkoló autók tetején pattogott a labda. Megérkezett egy kék kis busz, amiben felváltva ötösével szálltak be, nyilván drogot árultak. Ez volt a rendőrségi busz, gondolom. Igen. Az én súlyom 50 kg, viszont van egy Bamba Jámbor bulterjerem, aki 40. Amikor besokaltam, mert az akkor 6 éves lányom már sokadik este sírva riadt föl egy ilyen éjszaka, lementem a kutyával és póráz nélkül kiengedtem a kapun. Volt ám sivalkodás. Én tudtam, hogy nem bánt senkit, hát rosszul nevelted, de a kinézete elég elrettentő. A lényeg az, hogy az összes naplopból az autók tetején ült, és onnan kiabáltak, hogy ha mi nincs a véletben szájkosver és póráz. Erre én közöltem velük, hogy ha rajtuk bilincs lesz, én is megkötöm a kutyámat. Nagyon helyes. És jó lesz ezt most már befejezni, mert a rendőröknek fogok szólni. Kiröhögtek. Másnap este ugyanaz a nóta. Elég volt, gondoltam, telefonálok a csepeli rendőrségre, mondjuk a Magyar Gárdának kellett volna. Hívtam őket, kijöttek, lepacsisztak a romákkal, megbeszélték, hogy kinek hogyan a családja, aztán elmentek. Felhívtam egy barátnőmet, akinek rendőre férje Csepelen, hogy magyarázza már ezt meg. Közölte velem, hogy a kedves a családom és saját magam élete, ne telefonáljak többet oda, mert a csepeli zsaruk több, mint fele ilyen kapcsolatban áll a cigányokkal. Prima. Ja, Csepelet meg is lehet nézni. Másnap telefonáltam a BRFK-ra, ahol elhajtottak, hogy a csepelieket hívjam. Franco. Aztán hívtam a telefontanúszolgálatot, hát ott tudnak segíteni. Bediktáltam a kisbusz rendszámát is, de nem tudtak segíteni. Aztán jött az a reggel, amikor vittem le a kutyámat, és láttam, hogy rendőrök hemzsegnek a ház körül. Nyertünk, újogtunk a többi kutyással, azon tanakodtunk, vajon mekkora lehet a drogfogás, hány embert fognak elvinni, este pedig nyugodtan alhatunk. Erre a híradásokból tudtuk meg estefele, hogy igazából mi történt. Döbbent csend a lakótelepi emberek között. Ezt mégis hogy gondolja az igazságszolgáltatás? Vajon hol itt az igazság egyáltalán? Tel Avivba. Aznap este még nem, de másnaptól újra kezdődött az esti cirkusz. Én még napokig sétáltattam a kutyámat szájkosár és póráz nélkül. Hát én soha az életben nem tettem az enyémre. Engem és családomat már nem piszkáltak, de az éjszakáig borzalmasak voltak. Pár hét múlva elköltöztek. Azért nem beszéltem erről eddig, mert féltem és féltettem a családomat is. Nem feltétlenül a romáktól. Mit szól ehhez a Jobbik Magyarországot mozgalom elnöke, vezérigazgatója? Amúgy moszad ügynek, ugye? Persze, és homokos. Homokos? Jó, ez is persze. Coming out. De firmi kell közben elmondani. Ja, jó, hát... Tehát így elég szólász, föl kell állni, tudom, hogy a fekete pakó. Így, és fölemel a karolat. Azt veszem. Azt veszem. És elmondod, hogy... Van a Gábor vagyok. Van a Gábor vagyok. A Jobbik Magyarország elnöke. Jobbik Magyarország egy mozgalom. Fasiszta. Kirekesztő. Ezt másképp lehet, hogy ez bejött a szetei. Szetei. Már nem is emlékszem, ugye? Ennek. Valami buzi. Én ezt inkább örömmel mondanám, hogyha lehet. Tehát, tessék. Heteroszexuális vagyok, van egy feleségem. Az előbb mások. Hát jó, hát tudom, hogy ez a műsor a humorra így próbáltam ezzel indítani, de én inkább azzal jönni kell, hogy heteroszexuális vagyok, úgyis. Hát az ennél nekes műlet. Ez ébreszt inkább félelmet és rettegést, úgyhogy én inkább ezzel jönnék elő. De visszatérve a kérdésre. Lenne egy lányom, féltem nem tőle, de hiszem. Nem hiszem el. Tessék. Jókat viccelődünk ezen a dolgon, bár én azt gondolom, hogy azért ez nem annyira vicces, bár tudom, még egyszer mondom, hogy a műsor az a humorra épül. Hallani engem egyébként itt ezt kérdezik, de én... Jó, le kell nyelni, ez jó, jó, nem tudom, ki volt az a zenész, aki bekapta a mikrofont, és úgy jó, hogy lehet, nem próbálok az ő nyomdokaival lépni. Na, tehát Úgy gondolom, hogy ez nem annyira vicces téma, hogy itt Magyarországon embereknek rettegésben kell élniük ettől a kisebbségtől, és hogyha már az udvari kamaraszínház szóba került, akkor azért egy kis poént azért én is adjuljak el, bár nem nagy poén, de hát adjátok vissza a hegyeimet helyettet, majd adjátok vissza a keverőpulsomat, lesz a sorok következő darabnak a címe, eljutunk ide. Mivel az országot járom, rendszeresen tapasztalom azt, hogy ez a kérdés milyen módon merül fel, és egyáltalán nem nevetséges sajnos. Idős emberek, idős nénikék könyörögve állnak föl, és kérnek útmutatást, hogy ki fogja őket megvédeni, mert senki nem védi meg. Ugye az állam sem olyan, amelyiknek az volna a feladat, hogy garantálja a mi biztonságunkat. Egyrészt vagy nem akarja, vagy ha akarja, és tehetetlen. Tehát én ezt egy szörnyű és súlyos problémának tartom. Lehet erről persze a szőnyeg alá söpörve eltekinteni, vagy e fölött eltekinteni, de ha nem teszünk ez ügyben semmit, tehát a cigány kérdést valamilyen módon nem oldjuk meg, akkor nyilvánvalóan bizonyos idő elteltével Magyarországon polgárháború fog kitörni. Szerintem már kitört? Ha nem tört ki. Egyébként én is rendszeresen kapok leveleket, ilyen, hát ugye főleg fiatalok vannak, ilyen korotok beliektől, tizenévesek, hogy a gimnáziumban így meg így terrorizálnak, meg hazafelé mindig kirabolnak, meg elveszik az uzsonnáját az öcsémnek. És mit lehet csinálni? Hát mondom, indulásnak az, hogy telerakod gyomítóval az öcséd uzsonnáját. De tényleg. De elvette? Bocs. Neki akartad? Nem. Erőszakra vette. Csak ugye, jaj, hát én nem vagyok olyan, meg én nem szeretném. Figyelj, nem szeretnél, akkor innentől kezdve vigyél két uzsonnát magaddal. Hát csak itt hagysz, hogy közben én még gimnazista két, hát nem tudom azt, hogy mennyire használják fel a politikai ellenfeleim ellenem, esetleg ez belőlem valami. Szórakoztunk az a citrompotlót, tettük a balizel alá a szomszéd szendvicsével, tehát még talán nem is büntetendő. De ez a kapirátéz, akkor azt mondjuk, hogy így szeretem. Tehát mondjuk egy 15 citrompotlót benyomsz a szalámi közé, akkor nem biztos, hogy annyira ízleni fog, és rendszeresen fogják elvenni, ahogy a szokás. Nem tudom, azt csináltam, egy szilikongumit raktam be egy szendvicsbe, ami pont úgy néz ki, mint egy sajtszelet. És a hülye gyerek az ott küzdött, hogy elharapja. Nem lehet. Szíró után így nézte, és azt mondja, hogy hát ez nem sajt. Nem. Hát lehet egy csomó ilyet csinálni, de lehet egyébként rendszeres mindenféle hányás okozó dolgokat csinálni. Ja, mondok még egy ötletet. Tojásba bele lehet oltani egy csomóféle vírust. Így szokták szaporítani. Egyébként az influenza vírus az biztos lehet, aki influenzas, az most busztussal leszek, gyűjtségköpetet, olyan jó sárgát, hagyjad kiszáradni, és ezt így nyertált bele egy tojásba. Lehet főtt tojásba is egyébként. Szabán ez egyébként. Én még nem, de voltak igen, tehát biológusok ezt csinálják. Most egy biokémikustól kaptam tegnap a tippet. Na most ugyanezt TBC-vel is megcsinálhatod, tehát szépen hajléktalanul leállított a TBC-s, hogy ide köpi a kémcsőbe, kiszállítod, egy-két hét alatt kiszárad, ez bele szépen a tojásba, a már megfőtt tojásba. Szétszaporodik benne, utána szépen felszeltel ezt a jó kis preparált tojás bele a szendvicsbe, mert ezt vegye el a cigány az öcsétől. Meg fog dögleni. Egyébként nem megy orvoshoz, mert fél a szúrtól. Egyébként annyira működik a dolog, hogy ezt olyantól tudjuk, aki biológia szakon ezt megcsinálta a professzorral. Szemétkedett a professzor, és két héttel azelőtt, hogy ő zéháztatott volna, csináltak neki ilyen influenzás tojást, és ő nem zéháztatott sokáig. Egyébként lényeg, hogy nem szabad nagyon megfőzni, mert akkor elpusztul a vírus, ugye? Meg tojás, ez megmerire úgyis azt mondja. Láttojásban marha jó, de olyan utólag is bele lehet ezt keverni, sőt, igazából, hogyha így belekevered egy rántottába vagy valamibe, ami már kész van és nem túl forró, az is jó. És még vannak még ilyesmi. Na egyébként a cigányokról csak annyi, ami tökéletesen ellentétes azzal, amit most jelenleg tanítanak bárhol, vagy amit így elfogadnának, és ez a tipikus szélsőjobboldali összeesküvés egyik eleme. De mint tudjuk, ugye nálunk a cigány, vagy mondjuk a német nyelvben a cigolynár szó, az ugye még régi görög maradvány, mint hogy kitaszított ennyit jelen nagyjából. Nem törvényeket nem tisztelünk. Saját magát. Igen, ugye azt mondjuk, hogy ugye... Azt mondjuk, hogy ők mondják maguk. Igen, de ugye azt mondjuk, hogy Indiából jöttek, mert ugye ott is még kaszton kívüliek voltak, de ugye a legalsó szint alatt is. Most van egy olyan kis érdekes történet, hogy ugye... Ez azt jelenti, hogy nem minősültek embernek, aki nem ismeri a vas, nem a kultúra. Négy kaszt van, vannak a kaszton kívüliek, akik nem részei a társadalomnak, és vannak az ember alatti lények. Na, ezek a cigányok voltak. És ugye a krisnásokat mindenki látta már, halál békés társaság, na ezek itt fogtak így a nagy kardot, és darabolták őket, amíg el nem pucoltak. Egyébként ugye, hogy Indiában ugye mai napig azt mondják, hogy ugye nem, nincs hozzájuk közünk, tehát mondjuk ezt egyébként érthető, tehát őket azért mindenki szívesen letagadja. De érdekes, hogy az angol nyelvben is, talán a hollandban is, vagy a franciában, nem tudom, valamelyik másikban ugye van ez a gypsy kifejezés, ami az egyiptian, egyiptomi szóból ered. Na most mi közük van Egyiptomhoz? Hát ez nagyon egyszerű. Az 1600-as években, amikor a cigányok megjelentek Londonban, azt mondták, hogy mi olyan átokkal sújtott zsidók vagyunk, akik Egyiptomból, mikor Mózes kivezette népét, nem mentünk el, és a fáraóval maradtunk. És még a 80-as években Magyarországon is lehetett hallani, hogy a cigányokat úgy nevezték, vagy ők is úgy nevezték magukat, hogy a fáraó népe. Mennyit arról, hogy a zsidók miért babuzgatják a cigányokat, amellett, hogy egyébként a társadalom bombasztó nemzetpolitikának ők egy marha jó elemei, és így lehet őket előre tolni. Lakatos Ramszesz. Na nézzük a híreket, nagyon szép híreink vannak. A majálisra kezdünk. Gyurcsány Ferenc szerint aktív, kezdeményező, szocialista, szociáldemokrata kormányzás kezdődik, amely újra milliók álmát fogja beteljesíteni. Arra buzdította a szocialistákat, hogy tegyenek többet, és érveljenek igazukért. Hangsúlyozta, ha nem lépnek fel közösen az erős, haladó, demokratikus Magyarországért, akkor az el fog veszni. Úgy fogalmazott, idén végre növekedni fognak a jövedelmek és a nyugdíjak, de jövőre még az ideinél is kicsit könnyebb lesz. Hú, bazdok, ezt már el sem tudom képzelni. Bocs, én kint voltam tegnap ezen a majálison, meghallgattam Ferencet. A beszéde abszolút elmondó volt, kíváncsi voltam rá. Mert keresen kiáll egyébként. De ez olyan, mint a kutatás kukkolni. Nem, engem azóizmus van benne, egyébként azért szoktam hallgatni. Kimentem, beszélt 20 percet a semmiről, és elmondta, hogy nagyon örül, hogy végre kipakolták az SZDSZ-t a kormányból, és most igen, és most meg tudják csinálni, és barátaim, gyerünk, tegyük a dolgunkat, és csináljuk. Arra egy szót nem szólt, hogy az elmúlt 6 évben mi történt. És a birkák tapsoltak. Úgy vigyorogtak, mint ahogy most ti. Ilyen pakatapsolás. Egy kicsit tapsoljatok, mert az jó. Egy tapsolat, figyeltek? Nem vagy népszerű. Köszönöm. Nagyon jó, hogy egyébként a miniszterelnöknek, vagy hát az ő istenüknek buzdítania kell őket, hogy érveljenek az igazukért. Ez maguktól így nem jutott el az agyukig, hogy erre van lehetőség. De te mesélj azt a kis malőrt is, ami történt, aminek te szoros születtem olyan, hogy... Ja, ez bocs. De nincs műsor terved, mi? Nincs. Ja, én kitaszított vagyok, hogy valahogy kapsz műsor tervet, jó? Ha valahol itt van. Várjál, nálam kettő. Na. Na hát akkor én felolvasom a következő hírt, és akkor ahhoz egyből tudsz reagálni. 100 000 forintos büntetést kaphat az a férfi, aki egy játékpisztolyt fogott az MSZP majálisán Gyurcsány Ferencre. A Nemzetbiztonsági Bizottság a múlt héten éppen a politikusok elleni támadásokkal foglalkozott. A testület alelnöke szerint szigorítani kellene az ilyen esetek büntetőjogi tényállását, mert morálisan egy műanyag pisztoly vagy egy töltet nélküli kézigránát is rombol. A bizottság tagjaiban a tájékoztatást követően is kételyek maradtak azzal kapcsolatban, hogy van-e terrorveszély Magyarországon, történtek-e politikusok ellen irányuló terrorcselekmények, illetve létezik-e a Magyarok Nyilai nevezetű szervezet, és ha igen, kik támogatják. Morális értelemben elsült a Gyurcsány Ferencre fogott játékpisztoly, és felrobbantak a Fidesz irodáihoz vetett kézigránátok, hiszen céljukat, a megfélemlítést, a demokratikus intézményrendszerbe vetett híd gyöngítését sajnos elérték, mondta hírszerzőnek Tóth Károly, a Nemzetbiztonsági Bizottság szocialista alelnöke. A politikus szerint a múlt heti ülésen egyetértettek az ellenzéki honatyákkal abban, hogy jogszabályi változásokra van szükség a támadásokkal kapcsolatban. Tehát tetszik érteni, a demokratikus intézményrendszerekben nem akkor kezdtünk el nem hinni, amikor szétlőtték az embereket az utcán, százszámra tartóztattak le embereket, utóbb kiderült, hogy tök alaptalanul, mert kiló cukorból bombát csináltak. Nem, hanem azért, mert műanyag pisztolyt fogtak Gyurcsány Ferencre. Komolyan emiatt vagyunk szakadékba, gyerekek. Hát ez a probléma, csak műanyagot, nem lennék ekkora szakadékba, az tény. És morálisan elsült. Egyébként most ezt terrorcselekménnyel akarják minősíteni, hogy te műanyag pisztolyt fogsz el valakire. Hihetetlen. Minden terrorcselekmény. Sok kis terrorista gyerek a játszótéren például. Ja. Hihetetlen, kérem szépen. És az a szép, hogy ők nem tudják, hogy kik a Magyarok Nyilai. És az óvodákban ütik a sejtjeiket. Ja. Ja, az óvodákban mi megy, azt most hagyjuk. Tehát egy, volt egy írásom erről, nekem van egy féltestvérem, olyan 10-12 éve idősebb nála. Óvonő, vezető óvonő, na most így elmondta, hogy Budapesten elég sok óvodá, lehet, hogy az összes óvodának a vezető óvonőit kötelezték héber nyelvvizsgára. Azon egyszerű okból, hogy hát a zsidó gyerekeknek esetleg héberül kell mondani az utasításokat, mert nem értik. Akkor mi a kurva anyája megy magyar óvodába, azon kívül minden zsidó tud németül, elég hangosan mondják neki. És ilyen sorakozót meg ilyeneket megtanulták már, nem? Megyünk zuhanyozni, gyerekek. Valami. Ja, jobbik elhatárolót akarok. Nem, nem határolódik el, látod? Tényleg itt az előbb beszélgette egy ilyen vörös vagy német, már minősítettem, ő csak adásban, nem akarom elmondani. De gondolom, ide jön egy német újságíró, a szélsőségesekről riportot csinálni, nem hogy Magyarországra, hanem még lejön Szegedre. Tehát nem marad meg Pestnél. Szerinted mit fog rólad írni? Der Spiegeltől van. Der Spiegel, jó, ezt ismerem a Der Spiegelt. Kaptam tőlük egy ilyen szép nagy füzetet Hitler hatalomra kerülésének évfordulójára. Van egy rajongó Németországban, egy kis zsidó gyerek idei fenyegetett levélbe, aztán küldött nekem egy Der Spiegel külön számot. Csak Hitlerről szól, Hitler ezt Mark Guy Funk, és így, de jó. Kurva jó képek vannak benne, tehát tényleg ezúton is köszönöm neki. És, de ez a szokásos rizsa benne, hogy jaj, de milyen rossz volt akkor nekünk, úristen. Azért volt ki 100 000 német, azért jelzett, mert nekik mind szar volt. És nem értjük a Hitler jelenséget, hanem megjelent a Rubikonnak egy ilyen külön száma Rubikon magazinnak, hogy a Hitler rejtély. És ezt feszegetik, hogy hogy lehet az, hogy ennek az embernek hittek és követték, és már rég Berlint ostromolták, még mindig hittek neki. Hát gondolkodjunk el, lehet, hogy ő hazudta a legkisebbet, nem? Ha egyáltalán. Na, kicsit elkanyarodtunk, de ezt a sztorit muszáj, hogy elmondjam. Tegnap MSZP majár is ültek a birkák a padok között, pont előre mentem egy fényképet csinálni, és mellettem kb. A 6.-7. sorpadnál fölállt egy piros pulóveres fiatalember, és így kinyújtotta a kezét, amiben a pisztoly volt. Testőrök lefagytak, eltelt egy 5-6 másodperc, 3-4-en ráugráltak. Tehát várták, hátra mégis lő. Megbilincselték, kivitték. És normál esetben, hogyha valakire fegyvert fognak, és egy védett személy áll a színpadon, akkor a testőrök leviszik a színpadról. Én nem láttam eközben, mi történik, nekem mesélték, hogy Ferenc állt és vigyorgott. Tehát nem volt megszervezve. Abszolút nem, akik mellette ültek az ember, mi csodáltak, ilyen, hagyjátok, hát játékpisztoly. Tehát ez nonsense, plusz bevitték az embert, és 48-kor már ki is engedték. Mondjuk, hogy te itt, aki vigyorosz, téged bevisznek, szerintem mikor engednek ki? Vagy bármelyikünket innen? Hát attól is, hogy zsebében van a megbízó levél. Tudunkat, meddig ülnél bent egy ilyen játékpisztoly? Én nem tudom, egy napig ültem, de és az még játékpisztoly se volt. Viszont hát egyébként rosszul tudod, mert a rendszabadság megjött az igazságot. Az mindig igazat írtam. Na, bocs, nem jutottam el odáig. Több incidens is megzavarta tegnap az MSZP városligeti majálisát. Egy férfi fegyvert fogott beszéde közben a miniszterelnök pártelnökre. Gyurcsány Ferenc közölte, sem őt, sem a magyar baloldalt nem lehet megfélemlíteni. Ja, nagy tömeg előtt erős rokonszerv nyilvánítások közepette beszélt a miniszterelnök. Bocs, hogy közben annyi a probléma, hogy a Hollán Erő utcában többen voltunk, mint ők a majálisukon. Bocs, egy mondat, hogy ez az incidens pont akkor történt, amikor arról beszélt, hogy ne üljünk fel a provokációnak. Tehát valószínűleg ez volt a jel. Amúgy érdekes, hogy egy Gyurcsány Ferenc testőre, ugye azt látod, hogy hátra lelőlik ezt a szart. Na most emellett mi tegnap találkoztunk a Kóka testőrével, illetve a Kóka Villa egyik testőrével, aki egy még nagyobb darab szar. Tehát így képzeljétek el, hogy tehát így a Gyurcsányi testileg még nagyobb szar. Mert nem volt 2 méter magas. Hát nem, igen, ezért mondom, hogy még nagyobb szar. Elmondom, mert mi is majálisoztunk tegnap, Bombagyár. Ugye talán olvastátok a bombagyár.hu-n, hogy Pesten a Normafánál szerveztünk egy kis majálist. És hát te tudni kell, Normafánál van a Kóka Villa. Hát mit ad Isten, pont arra sétáltunk, nem tudom, hogy történt. Fújtunk föl ilyen lufikat, egyikünk hozott ilyen nagyon szép, nem ez a kis lufit, hanem az egész nagy, mint ez a hangfal akkora, és így hozott fésztollat, és mondta, hogy írjunk rá neki üzeneteket, és dobáljuk be. Na most az üzenetek közül a kurva anyád elviszünk Auschwitzba, te mocskos zsidó volt a legpolkorrektebb. Ezt így oda mentünk, hogy 50-en, és kurva anyád, és így dobáltuk be neki, és egyszer csak azt vettük észre, hogy ott egy trabant, de mi alapvetően körülálltuk ezt a trabantot, tehát nem így a sarokban valahol, és ül benne egy ilyen fél cigány valami. És így bekapogtunk hozzá, így kamera meg minden volt, nem, majd a bombagyárt őrőben megnézhetitek, és így szia, te vagy az őr, és így, aha, kicsit megvakant fejelődben, jó, akkor te győződ, oké. Na és odébb mentünk, az ügyek kiszállt, elkezdte kiszúrogatni a lufikat, pedig visszalantunk üvöltve, hogy 70-en, akkor nagyon gyorsan visszaszállt a trabantba. Na a trabant az így megvéd, ha belegősz. Ezt nem ám így lebasszuk a norma fától, az nem. És azt mondja, nem én voltam, hanem kijöttek a rendőrök, és azok voltak. Tényleg? Elmondom, a rendőrök, tehát 2 percen belül ott voltak a rendőrök, de úristen, lufit dobtak a Kóka házára. Kijött a rendőr, de most a Kóka háza mellett van egy akkora lépcső, mint ide a bejárat. Kb. A hosszú és iszonyú meredek, annak az aljáról elkezdtek is fölloholni. Egy ilyen 60 körüli nő, egy sárga mellényben, meg mellett egy ilyen közlekedési rendőrféle jelenség. Még föntről szurkoltunk neki, hogy hol jár, fökről bette. Nagyon aranyos volt, végén följött nagy lihegve, hogy mit csinálok, kirándulunk. És mondta, hát akkor gyülekezési engedély, mert hogy kirándulni ahhoz kell, nem most rábaszott, mert volt. Ugyanis elmentünk még előtte a környezetvédelmi hivatalba, bejelentettük a kirándulás Natura 2000 védettségű területre, és nem csak az engedély volt meg, hanem az összes helyrajzi szám a magyar közlönyből kifénymásolva, hogy ezek a területek itt, amin mi tartózkodunk, ez Natura 2000 természetvédelmi terület, rendőrség nem illetékes, coki. Na, közben elindult Városligetből az erősítés, ezt hallottuk, bemondta a rádióján, ez is rajta van, kurvára kirögtük, megszólalt a rádióján, hogy elindult a mobilegység a Városligetből, tartsa a helyszínen az elkövetőket, és egy 60-an kirögtük ezt a képrendőt, mert majd itt tart. Följött valami 6-4 is, és megnézte a papírt, mondták, hogy jó van. Visszamentünk fel a Normafához, ugye a Normafához, oda meg kijött egy ilyen csapat rohamrendőr. Összesen valami 25 rendőrt mozgósítottak, hogy nekünk így végignézegessék a papírjainkat, nekünk tényleg van-e engedélyünk, és neki állt a kötözködni, hogy az engedélyhez kellene neki a szakhatósági engedélyek, azok hol vannak? Anyádat azt. De volt egyébként. Az a lényeg egyébként az egészben, hogy ugye, hát szóval ez a magyar eredményenek, vagy hát ez a magyar kormány egyik újítása, hogy ahhoz, hogy te elmenj osztály kirándulni, mondjuk a Normafára, engedélyt kell kérni. De nem úgy, hogy egy kicsit, hanem hogy nagyon, mert ez még 4 éve 100 000 forint volt ez az engedély. Az, hogy te egy osztályra kimenjél 300 főig, ez 100 000 forint volt, és utána is szóltak nekik, senkit nem bírságoltak meg, mert az a természetvédők alapvetően maguk a szervezetek, Magyarországon van 12-15 között a komoly szervezet, az ugye kívül zöld, belül vörös, viszont maguk a kis természetvédők, azok a 80% a kuruc infóolvasó. Tehát ők teljesen velünk vannak. De az ovis terroristákat is, de nekik is kell fizetni? Mindenkinek. Tehát ez a bejelentés, az, hogy te bejelentetted, most már nem így van, olyan 2 éve 25 000 volt, és most már csak 5 000 forint az, hogy te bejelentheted, hogy elmész kirándulni. Egyébként nem kell semmi okot, tehát hogy a kirándulásnak nincs oka, hanem elmész kirándulni, és megmondja, hogy mit fogtok csinálni, labdázunk. És ez van egy ember, aki ezt megnéz, hogy labdázni akarnak, jó, akkor adok rá egy engedélyt, és akkor oda mehetsz labdázni. Ott baszták el, hogy nekünk erre kaptunk mi engedélyt, illetve vittünk minden jogszabályt és minden. Most igen, mert a közviselőt, aki kiadta, tehát az ott küldte el a engedélyt. Igen, vittük egyébként a közviselőt is, mert gondoltuk, hogy most kellett is, meg kellett magyarázni. Kijött a Fröli Károly őrnagy, aki pesti az ismereti és már szervezett tüntetést, nem hiszem, hogy sokan vagytok ilyenek, a közvédelmi osztálynak az osztályvezetője, meg valakinek a rokona. Igen, van egy Frölich nevű rabbi, nem tudom, van összefüggés. De kijött, és ő volt az, aki nagyítóval elkezdte nézegetni az engedélyt, hogy mibe tud belekötni. És ott a Normafán alatt így leálltak így a labdázó csoportok, meg minden, és nézték, mi az anyját keres itt a rendőrség, itt igazoltat egy csoportot, mindenkit egyenként, hogy van-e engedélyük itt lenni. És mondom, mert ugye az a csoport, meg az a csoport, ez nem érdekli, mert nem magukhoz küldtek. Bocs. Egyébként a Frölichről annyit, hogy a Tóth Gábor budapesti rendőrfőkapitány gyerekkori jó barátja. De hát ez egy szomszédja egyébként, tehát valószínűleg azért ezért van ő rádállítva elég szépen. De hát ő az illetékes a tüntetések ügyében, kell ebbe különösebb összeesküvés keresni. De mondom, már ő neki volt ilyen húzása, hogy mikor ugye talán láttátok a tévében Clark Ádám téri oszlatás, már ben voltam a fogdába, amikor kézbesítette nekem a tüntetés betiltó határozatot, és teljesen jogszerűen. Ja, nézzük a többi hírt meg. Ja, bocsánat, van még egy ilyen, hogy május 1-e a cigányok számára a munka követelésének napját jelenti, mert a rendszerváltással megszűnt számukra a biztonságos megélhetés, a teljes foglalkoztatás teljes munkanélküliségé változott, jelentette ki Horváth Aladár, a Roma Polgárjogi Alapítvány elnöke, a 4. tavaszköszöntő Roma Fesztiválon. Miért elolvastad, nem jelentette, hazudta? Hát, nem tudom. Nem világított a fején a piros lámpa, hogy hazudik, vagy kéne rá jött szerelni, bár tényleg, hogy kidúrannak. Ezt ismeritek, amikor a cigány gyerek hazamegy az iskolából, és akkor mondja, hogy annyi legyen, kaptam egy ötöst, és megszólal a hazugság jelzény. Jó, ha jó, 4-est kaptam, na jó, 3-ast, na jó, 2-est, na 1-es, megszólal az anyja. Ha anyja fiam, ha mikor én iskolába jártam, én csupa 5-ös kaptam, na jó, 4-est, na jó, 3-ast, na jó, 2-est, 1-es. Bejön az apja, ha anyja fiam, mikor én iskolába jártam, A Zagzihet Feintunk, de ez a hónapban egy másik is megtanul viccet, amikor azt mondta, hogy na fiam, akkor szólalt meg a Az se rossz. A Zagzihet Feintunk, Drezdai napilap egyre több német polgár kivándorolt címmel ismerteti a meglepő statisztikai adatokat. A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2007. januárja és novembere között 149.685 német állampolgár fordított hátot a szövetségi köztársaságnak. 2006-ban ugyanezen időszakban 149 2670 fő hagyta el a hazáját. Németország továbbra is bevándorlási célország. A legutóbbi esztendőben 646594-en költöztek Németországba, és több mint 590000 távoztak onnan. A legtöbb bevándorló 2007-ben Lengyelországból, Romániából, az Egyesült Államokból, Törökországból és Magyarországról érkezett. Na ehhez mit szólunk? Németek kivándorolnak, mások meg be. Reméljük, hogy nem a magyar modellt látjuk itt megelőlegezve. Magyar modellt, hogy de. Jelenleg Magyarország is célország, hogyha megnézed, ugye most közhely, most ugye az izraeli befektetésekről ne is beszéljünk, de sétálj el az oktogonon, nézz körbe a tázakon, oda régen mi fölhúztuk azokat, akiknek nem tetszett a pofája, most jelenleg az, hogy körbe... A lámpa most, nem a ház. A házból kihúztuk. Igen, de házból, igen, kihúztuk házba és fölhúztuk. Jó, néha kigedlek az ablakon. Azokat, akiket most kéne kihozni, azokhoz hozzá se nyúlnék. Körbenézel, az összes fekete bőrű szinte állnak kint, és ezt meg lehet nézni, mennyi az oktogonon. Állnak kint az erkélyen, cigarettáznak, több százezer forintos öltönyben. Ide jött őket a fene, nem gond egyébként, ide jött tanulni mondjuk, hozott kókuszdiót, elmutatja, hogy kell megtörni, egyébként marha nehéz, tehát most ezt kell teljesen rendben van. Lejött, tud banánt hámozni, és itt konkrétan annyit, annyit el tud érni, hogy ott az oktogonhoz beköltözzön, és ott legyen, ahol egyébként nem neki kellene lennie. Hát mondjuk, amikor a fekete pákot kísérgettük ugye ott, mert nekünk is ugye ott van a stúdiónk, hát minket néztek meg inkább. Néger, ez már te is. Peti, szerintem ez a mi tragédiánk. Hát most ezzel megint azt mondom, hogy csak hogy lehet ezzel viccelődni, de próbálnánk ezt meg Horvátországban vagy Szerbiában megcsinálni. Akik ezt megcsinálják, valószínűleg egészen más eredményre jutnának, vagy valami olyan eredményre, mint amiről te itt az elmúlt időszakot illetően beszámoltál. Tehát ez szerintem a magyarságnak a tragédiája. Valahogy úgy alakult, hogy mi genetikailag túlságosan befogadókká váltunk az ilyen is, hogy genetikailag, hát ez már tiszta hitleri fejelmélet. Hát én meg akkor továbbra is tartom, tehát a magyar ember túlságosan befogadó, történelmünk során, ez egész történelmünk valójában erről szólt, idejöttek, akik akartak, és hogyha beilleszkedtek, ha dolgoztak, ha integrálódtak a társadalomban, akkor örömmel láttuk őket, és túlságosan, hát erről beszélek, hogy és túlságosan a visszájára fordult ez a történet, most már azt látjuk, hogy ezzel a fajta karakterünkkel visszajönnek itt igen sokan. Hát jó, de a cigányok azok pont egy háborús időszakban jöttek be, úgyhogy 1848-49-ben, amikor a határok őrizetlenül maradtak, akkor szekereztek be az olasz cigányok, a beások azok meg pont 67-ben, amikor ott volt a felszabadulás, akkor így bejöttek. De azok még normálisak voltak, mert azokat még az oláok úgy, ahogy megnevelték, hát amilyen olá szinten, de azért mégiscsak. De az olá cigányok azok azóta kontrollálatlan itt kóhályoknak az országban, mert akkor itt nem volt érkezésünk kivárni őket, el voltunk foglalva az osztrákokkal, utána ugye nem mi uralkodtunk, az osztráknak meg jó volt, hogy pusztít minket a cigány, már akkor is. És ugye a századforduló környékén kezdtek így a bajok lenni, nem most, hát ugye akkor is voltak ugye a tömeggyilkosságok, akkor is voltak már lincselések, ugye hol volt az a csárda, ahol lemészárolták a cigányok az egész személyzetet, meg akikben voltak. Volt egy ilyen 1905-ben, az volt az első, nem jut eszembe a helynek a neve, volt egy ilyen eset, hogy ilyen rabló cigányok szabályosan lerohantak egy csárdát, mindenkit megöltek, megerőszakoltak, fölgyújtották. Ez volt az első eset egyébként, hogy Magyarországon új lenyomattal azonosítottak egy bűncselekmény elkövetőjét, fel is akasztották egyébként. Aztán volt a 20-as években, már emberevő cigányokat is fogtak, semmi probléma. És azóta sem nagyon változott ez. Az igazi probléma az akkor keletkezett, vagy hát akkor csúcsosodott ki, amikor a rendszerváltás során nagyon sok olá szabadult be Romániából, illetve hát ugye a cigányok jelenléte Magyarországon Mária Teréziához vezethető vissza, ő viszont még a jó megoldást választott, amikor megjöttek így a cigányok, hogy hát bemennénk mi a városba, hogy azt mondta, hogy a kurva anyád, tehát ott kint maradsz, és hogyha meglátom, telefonál valaki, nem baj, hogyha meglátom, hogy közelebb jössz, hogy lelövünk te szar, és meg fogunk ölni, és koncentrációs tábor, és minden, és az eredmény az volt az egésznek, hogy azok jöhettek be, akik jól viselkedtek, majd utána fogták őket, és fejezd be a mondatot, mert közben telefonálok. Jó, megnevelték őket, az a lényeg, de ez ugye előtte volt, ezek még a romoglók voltak. A romoglók azok ezért civilizáltak, mert azoknak úgy volt majdnem egy 100 év az életükben, történetükben. És hogy telefonáltok, aranyos. Utoljára egy Dobos Attila műsorában láttam, tehát most. Ugyanaz a csengő hangja, mint Wittner Máriának egyébként. Teljesen jó. Na, szóval befejezted. 10:30-re megyünk holnap a budapesti majálisra. Tök jó, előbb kell. Most hívott a Neo. Mindenki van mindig egyébként ilyen érzése, hogy így jó, a budapesti parancsnoka telefonáljon. Nekem meg, hogy ne kapcsoljam ki a telefont. Hát neked mindig. Szóval jó, igen, megyünk tovább. Jó, cigányoztunk, de szerintem beszéljünk arról, hogy most somározni fogunk. Nagyon. Olyan más. A Kárpátia zenekar nagyváradi koncertjének betiltását kérte nyílt levélben a román belügyminisztertől az Új Jobboldal nevű szélsőségesen nacionalista román szervezet. A román szervezet szerint a Kárpátia zenéje sértő és provokáló a románok számára, hiszen az együttes dalszövegei a trianoni szerződés megsemmisítésére buzdítanak. Alina Dinu, a Bihar megyei rendőrség szóvivője szerint nekik nem áll módjukban betiltani a koncertet, mivel ez egy magánintézményben, nevezetesen a Pátriumi Keresztény Egyetem dísztermében lesz megtartva. De szerint Romániában törvények uralkodnak. A fai törvények leginkább. Ez szerint nem csak fai törvények, tehát hogyha el tudjátok képzelni azt, hogy Magyarországon valaki megvédene mondjuk egy Kárpátia zenekart, vagy egy Jobbikot, vagy egy Magyar Gárdát egy ilyen szituációban intézményi szinten. Hát én tudom, a Kárpátiát legutóbb Demszky Gábor kivágta szó szerint a Petőfi csarnokból Pesten, azzal, hogy ő akár hajlandó szembe menni a törvényekkel, de nem engedi, hogy ez a kirekesztő, fasiszta, izé, blabla, szóval ez így ne legyen. Tehát ez egy jogállamban, ő kijelenti, hogy igen, tudom a törvényt, de leszarom, mert nekem ez a véleményem. Kíván. Egyébként az a vicces az egészben, hogy ugye a Hungarikára is azt mondta Gyurcsány Ferenc, hogy ugye a fasiszta, a rasszista, és így tovább, és így tovább. És én meghallgatod a Hungarika dalszövegeit, tehát abból tényleg, tehát egy kicsit sem, miért nem mondják a divízióra? Tehát az így zsír. Arra, hogy azt lehet mondani, hogy na igen, hát az mondjuk egy kicsit durva, hogy ugye zsidókat a gázkamrába, de hát mondjuk az is egy vélemény. Ez a világ rendje. De egy alapvetően tényleg az, hogy a fizmus, hogy a Hungarikára így azt mondani, hogy tényleg csak arra jönnek, hogy hú, de jó, itt maradjunk itthon, gyerekeknek magyar neve, magyar a magyarral, a fiú a lányal, de már ez is fasiszta, meg undorító. Erről ennyi, utáljuk a románokat is. De ezért kicsit kívülről, hogyha megnézzük, és ezt néha el szoktuk mondani, ezért nézzük már a románok milyen egészségesek. Akartak egy területet, jó, nem az övék, az egy dolog, de akarták, megszerezték, jó, fasza. Azt mondják, hogy az az övék, onnan ki kell írtani mindenkit, kiírtják. Meg akarják verni a magyar, hát a székely nem adja magát, ennyi múlott a dolog, hogy a székelynek ott a csizma szárba, ugye a bicska. De még most is ott tartanak, hogy szólunk a belügyminiszternek, ha valami nem tetszik, meg mit tudom én, meg ugrálunk, meg megverjük a magyar, most próbáld meg ezt fordítva képzeld el Magyarországon. Írunk a belügyminiszternek, hogy figyelj, itt nem kéne engedni, hogy lincseljenek a cigányok, meg mondjuk, hogy szájon vágjuk a cigányt az utcán, mert miért ne? Na hát, ugye milyen hiszti van belőle? Európa segíts meg mindent. Csak nem 10 hónapos nyomozás után az eljárás megszüntetéséről határozott részben az EGRI nyomozó ügyészség a tavalyi hevesi búcsúban történtek ügyében. Hevesen a kommandósoknak kellett beavatkozni egy cigányok és az őket igazoltatni akaró rendőrök közt keletkezett konfliktusba. Az előállított cigányok panaszt tettek. Arról nyilatkoztak, hogy őket odabent bántalmazták. Meggyőződésük szerint cigány származások miatt verték és szidalmazták mindannyiukat. Azt is sérelmezték, hogy egyiküknek a szájába pisztolycsövet dugtak, ami miatt egy foga kitört, míg a velükbe hurcolt 18 éves lány félelmében bepisült. A Heves megyei rendőrfőkapitányságon lefolytatott vizsgálat azt állapította meg, hogy a búcsúban a rendőri intézkedés és fegyverhasználat jogszerű volt. Ez nem meglepő, a szeptemberi októberi események során is minden intézkedés jogszerű volt. Ebben az esetben viszont nem vitatkozunk. De ezért ritkaság, ezt a korrupció is leírta, hogy ez egy üdítő kivétel, hogy ilyen volt. Viszont egy fél mondatra fölírna a figyelmet, a fegyver használat jogszerű volt. Most a fegyver használat az a fegyver személy elleni használata. Tehát magyarul agyonlőttek egy büdös cigányt. Nem nagyon írta a média, hogy itt ilyenek voltak a búcsúban. De jogszerű, nagyon helyes. Azt mondja, hogy bepisült ilyetébe, meg mit tudom, úgy kell neki. Hát. Ceausescu feleségével is ez történt egyébként. Igen, mikor ki akarták végezni. A kihallgatót is nyilatkozta. Néhány éve jött egyébként elő, hogy egyébként hát én így lelőttem, hogyha így valakit érdekel, és így valakit érdekelt. És elmondta, hogy a Ceausescu az ugye végéig csak egy kicsit remegett, de a feleség az össze-vissza húgyozta meg szarta magát. De azt is lelőtték. Így jár. A fiúság halt meg. Jó, hát... Tökéletes. Hát ilyet is tudunk, hogy ilyet. Egyébként ugye a rendőr megvel a cigányt, egyébként az annyira nem ritka, csak kevés már az olyan rendőr, aki ezt bevállalja. De hát ugye van egy bombagyáros rendőrünk, és ő mesélte, hogy neki van egy kollégája, aki kijelentette konkrétan, hogy ő színsémával járna az utcát, és aki nem felel meg, azt lelőni a gecibe. És így kérdezte tőle, hogy jó, hát színséma, de hát mi alapján? És ott A4-es fehér lap. Kész. A háborús bűnökkel vádolt Zentai Károly azt mondja, beteg, s nem élné túl, ha kiadnák, hogy magyar katonai törvényszék ítélkezzék ügyében, írta internetes oldalán csütörtökön a The Australian című lap. Az ausztráliai Perthben élő 86 éves Zentait azzal gyanúsítják, hogy 44-ben a nácikkal szövetséges magyar hadsereg tisztjeként Budapesten megölt egy zsidó fiatalembert, mert az nem viselte a sárga csillagot. Ő tagadja a vádat, a magyar kormány azonban 2005-ben kérte kiadatását. A jeruzsálemi Simon Wiesenthal központ igazgatójának csütörtökön Londonban megjelent nyilatkozata szerint Zentai játszadozik a bírósággal. Ja, Simon Wiesenthal szerencsére már nem, ő az anyjával játszadozhatott volna annak idején, de ez ugye fugyan az a cég, hogy úgy mondjam. Azért fogalmazások megvannak, tehát a nácikkal szövetséges magyar hadsereg, tehát nem Németországgal álltunk szövetségbe, a nácikkal, az NSDAP-val. Németországos mafú, ugye? Tehát így az újságnak is gratulálok, és ugye emlékeztek, ez volt az, mikor az ügyész azt mondta, hogy a gyilkosságot Zentai bíróság előtt kell elítélni. Szó nincs arra, hogy meg kell vizsgálni, el kell ítélni. Elszólás. Háborús bűnös. Jó, hát Simon Wiesenthalról már annyit meséltem így a bombagyárban, de hát most itt még egyszer elmondom azoknak, akik ugye minket nem hallgatnak, elkövetik ezt a óriási hibát. De Simon Wiesenthal ugye az a megtestesítője, archetípus annak a moskos, hazug, undorító, képmutató, nyerészkedő, a holokauszt, egy néhány halottján mondjuk a toronyból kieső őrön kereső szarszemét zsidónak, akiről egyébként általában beszélünk, amikor szígyük őket. Tehát Simon Wiesenthal volt az, aki kitalálta ugye, hogy emberbe szappan gyártottak. Aztán kiderült, hogy nem, de ő mondta tovább, ő soha nem hazudott, soha nem tévedett. Ugye amikor Mengelét megtalálták, ő akkor annak szaudarábiai elhelyezkedéséről beszélt, közben valami nem tudom milyen szigetegen találták meg a világ végén, és így a rágalmazás ellenes ügy a vezető, aki megtalálta, mondta, hogy Simon Wiesenthalnál félrevezető embert nem ismert, pedig hát egyébként ő is zsidó volt nyilvánvalóan, és mégis mondta, hogy ez az ember ez végig rossz nyomokat mondott, hazudott, átvert mindenkit, ehhez képest kapott egy központot, és jelenleg az ő feladatak a rágalmazás ellenes ügyvel és a Mossaddal közösen, hogy fölkutasson olyan embereket, akik szerintük a második világháborúban zsidók ellen bűnöket követtek el. Na most az a röhely az egész, hogy fogynak ezek az emberek. Hát már nagy részük meghalt, nagy részük pedig hát rendesen elbújt, hogy elkapták. Mégis mindig találnak egy újat és újat, aki megöl, de több mindegy, tehát lehet, hogy akkor volt 14 éves, de mindegy háborús bűnt követett el. És ugye ennek arról viszont soha nem esik szó, amikor a második világháború után zsidó csapatok álltak föl, és gyakorlatilag csecsemő szinten gyilkolták a németeket, pusztán származásuk miatt. Mit mondott Simon Wiesenthal? Minden zsidónak meg kell őrizni a szívében egy kis gyűlöletet a német nép iránt. Nem a nácik iránt, nem a nemzeti szocialisták iránt, a német nép iránt. Ezt mondta az a Simon Wiesenthal, akiről díjat neveztek el, akiről egy központ szól, és akit itt kell idéznünk, mert a hírekben ő mint valami isten szerepel. Hát közben csak egy mocskos kis szar volt, aki még arra se volt egyébként jó, hogy igazat írjon, mert amikor leírta a könyvében, hogy ő beteg lett a koncentrációs táborban, akkor azt is leírta, hogy az SS tisztek mindent megtettek azért, hogy őt megmentsék, ott baszták el. Elvitték kórházba, és az SS általnak, SS-nek fönntartott orvosok vizsgálták és mentették meg a szaros kis életét, és azután elkezdett hazudozni. Mert ez szarláda. Igen, hát ezek ilyen vicces dolgok. Egyébként megalapítom ezennel a Polgár Tamás központot a zsidó háborús bűnösök felkutatására. Például Yitzhak Aradot tudom nektek említeni, aki a Yad Vashem intézetnek, az izraeli holokauszt múzeumnak volt az igazgatója évekig, és egyébként elég érdekes könyveket írt holokauszról, tele van kamuval természetesen. Na őt konkrétan például már Litvánia kérte a kiadatását, mert a litván bíróság bebizonyította, hogy ő konkrétan háborús bűnös, civilek százait gyilkolta meg a második világháború után, bosszú címszóval. És hát persze Izrael nem adja őt ki, de erről annyira nem beszélnek. Meg lehet nézni, talán még a magyar jelen mostani száma, de lehet, hogy a múlt heti, amelyben a Hollánec Ernő utcai dolgokról írtak, egy nagyon jó cikket hozott össze Toroszkai Laci, abban van egy cikk a zsidó háborús bűnösökről. Ugyanis Izraelben halálbüszkén adogatják azt a dokumentumfilmet, természetesen héberül, hogy ne értsük, de nekünk van egy heringiósunk, aki viszont anyanyelvi szinten beszél héberül, és se tudja nekünk fordítani. Büszkén meséli az arc, hogy igen, ő gyilkolászta a németeket, csak azért, mert németek, de egyébként is megérdemelték, és aztán olyan dolgokat mond el, tehát például volt olyan srác, 12 éves kis srác, akinek a zsidók, és ezek rendet, tehát nem egy-két zsidó, ezek zsidó csapatok, meggyújtották a haját, és a srác túlélte, de a fájdalomtól megőrült. És ez büszkén mesél, hogy igen, ez jó volt, tehát sajnos nem halt meg, de megöltünk másokat. Vizeket akartak megmérgezni, csak nem sikerült nekik, pedig ott tényleg ártatlan polgárok százezreiről lett volna szó. Erről mai napig nincsen szó, és ezek az emberek Izraelben nyilatkozhatnak egy dokumentumfilmnek, és büszkén utolhatják őket, mint hősöket. Hát akkor tessék őket és a Simon Wiesenthal központnak elkapni, bíróság elé állítani, és levágni a faszukat legalább. Hülye vagy? Robert Fico szlovák kormányfő szerdán úgy vélekedett, hogyha egy szlovákiai önkormányzat tenne valami hasonlót a szlovákiai magyarokkal, mint amit a Pilszentkereszti tett a szlovákokkal, akkor abból bezzeg lenne cirkusz, tüntetés az Európai Parlamentben, és kitörne a harmadik világháború. Fico a szlovák többségű Pest megyei falu önkormányzatának arra a döntésére reagált, amely szerint a szlovák kisebbségi önkormányzat csak alkalmanként használhatja a szlovák házként ismert önkormányzati ingatlant. Úgy látszik, nem csak nekünk vannak kisebb rendőrségi komplexusaink ezek szerint. Úgy látszik, a szlovákoknál is jelent problémát, van egy magyar komplexusuk. Nekünk meg ugye mindenféle komplexusunk van. Zsidó még a fülek. És a szlovák, román, szerb is még sorolhatnám. Mindenkit utálok. Nem ezt mondtam, de ezt mondtam, hogy komplexusaik vannak. Hát most erre igazán nem hiszem, hogy reagálni. De hát ugye miért van a komplexuség, azt is sokszor kifejtettük, tehát most gondold el, hogy van egy hazád, vagy azt hiszed, és így ránézel így a templomra, és így a magyar kettős kereszt van a tetején. Vagy így mondjuk így véletlenül egy csákánnyal belevesz a földbe, és ilyen magyar ősök csontjai bukannak el ki alóla, és így megnézed a régi házakat, és minden, ami a születésed előtt úgy van, és így fontos, azt így a magyarok csinálták oda, és így minden magyar, ha körbenézel, és közben megpróbálod magad elhitetni, hogy van olyan, hogy Szlovákia. Ez lehet a frusztráció oka. Valóban, és ennek ellenére mégis a magyar vállalkozóknak egy jelentős része a Szlovákiában menekül Magyarországról. Ugye a szlovák GDP rekordnak a nagy részét azt nem tudunk róla, de magyar vállalkozók termelik. Tehát úgymond a magyar GDP-ot kimenekült Szlovákiába. Szlovákiában nemzeti radikális politikai erők vannak a parlamentben, sőt kormányon. A szlovák nemzet jóval egységesebb, mint a magyar. Szlovákiában a Villába, ugye annak idején néhány éve a cigányokat komandósok verték szét, akik ugye betörtek ott egy éjséglázadás keretében. Ez Szlovákiában akárhogy is nézzük, lehet elmondani róluk sok minden rosszat, de rend van. Hát az ő rendjük. Igen, hát ez az, amit nyugodtan átvehetünk mondjuk a szerbektől is, vagy a románoktól is, tehát ott is nagyobb rend van. De hát ugye nem, egy kicsit más világ van mostanában. Na, megint egy örök hírrel folytatjuk, azt hiszem. Csütörtökön 5-6%-kal emelkedik Budapesten a lakossági fogyasztók részére a távhőszolgáltatás hődíja, közölte a Főtám ZRT. A Főtám szóvivőjének tájékoztatása szerint a májusi áremelés egy 53 négyzetméteres átlagos lakás esetében havonta újabb 800 forinttal emeli meg a távhőszámlát. A globális felmelegedésben biztosan most már csak. Hát egy meleg felvonulást akarnak. Egyébként erről annyit, hogy a világ legolcsóbb fűtési módja a távfűtés, ezzel szemben Budapesten, Dembski Grád ugye, a legdrágább, nagyon érdekes. Ami érdekes, még érdekesebb, tegnap a Majálison volt egy emberke velünk, Bombagyár olvasója, aki egyébként mérnök. Elmondta, hogy a cégnél éppen dolgoznak egy projekten, ami hát természetesen nem Magyarországon valósul meg, hanem a svájci dolog lesz. Tehát svájci cég fogja piacra dobni, és valószínűleg Magyarországon hírét nem fogjuk hallani, azért mondom itt el. Magyar találmányról van szó. Föltaláltak egy ilyen zselészerű löttyöt, mert van egy olyan tulajdonsága, fölmelegíted, és 7-8 hónapig megtartja a hőmérsékletét. Ugye sejtitek, hogy ez mire jó? Most ez úgy működik, hogy ez benne van egy ilyen nagy tartályban, ezt a tartályt építi a cég egyébként. A tartályon van egy napkollektor, ez fölmelegíti nyáron, egész télen ez fűt neked. Semmi energiát nem kell befektetni. A Svájcban minden ház tetején már ott van a napkollektor, úgyhogy ott kurva jó fog ez menni. A folyadék ráadásul teljesen semleges, tehát kiöntheted a fűre, semmi baja nem lesz, elszivárog a földbe és hello. Tehát minden, amit el tudsz képzelni, ilyen pöpec. Na ez Magyarországon nem valósul meg. Ez Magyarországon nem is hallott erről senki. Jó, egyelőre még nem is nagyon publikus, tehát ennyi, hogy így van, majd lesz neki neve is, ilyen, hogy hívják, ilyen magma massza, vagy valami ilyesmi, de ez is csak ilyen átmeneti fedőnév. Majd egy néhány hónap múlva Svájcban megjelenik, akkor lehet, hogy így ilyen mindenféle ilyen senki által nem olvasott zöld újságokban apróbetűs hírként megjelenik, hogy ja, van ilyen. Az a vicc egyébként az egészben, hogy ugye a Bombagyáron is van valaki, akinek van egy találmánya. Röhely az egészben az, hogy maga a szabadalmaztatási eljárás is marha drága, amellett ellopják a szabadalmi hivatalban, és ami még jobb, ez nem nemzetközi oltalom. Tehát te itt Magyarországon bejegyzed, megnézik így a papírokat, hú, ez marha jó, akkor eladom Európában. Az európai szabadalmaztatás több millió forintba kerül. És ez a Röhely az egészben, hogy van egy ilyen szabályunk, és ezt sem mondogatják nagyon, hogy te a saját lakásod energiafelhasználásának maximum 40%-át termelheted meg napenergiából. Köteles vagy a napkollektorokat leszerelni, vagy csökkentett módban használni, többet nem szabad spórolni. Érdekes, nem? Vajon ez kinek az érdeke lehet? És vajon Gyurcsány Ferenc miért kapja olcsóban a gázt, és egyébként meg nem lesz gázáremelés, de hát ezt már elmondtuk sokszor. A Jolly Joker válasz elhangzott itt az első sorból, mocskos zsidók. Nem hiszem, egyébként Izraelben alkalmazdák ezt a módszert szerintem nagy örömmel, bár talán nagyon nem kell fűteni. És ugye Gyurcsány is elhangzott, nem, ez már Gyurcsány előtt is így volt. Elmondom például, hogy Magyarország az egyetlen európai ország, ahol nem lát szélkerekeket. Tehát így néz, Spanyolországban vagy bárhol, ahol ilyen nagyobb ilyen sík területek vannak, ugye náluk az Alföld, és vége, ha láthatatlan sorokban ott állnak ezek a nagy forgó szélkerekek, termelik az energiát, ingyenbe kerül semmi, jó van. Így van, Ausztriában is. Azért mondom, minden európai ország van egyébként, hogy 15 darab lesz szóló most a Magyarországon. Hát jó, csak ott az Alföld, ott elférne több. És de miért egyébként ez a legjobb, hogy infrahangot ad ki, és így a madár megijed. De kérem szépen, az autó motorja, amikor bereg, te szar, az nem. Igen, meg a hajók, azok milyen infrahangot nyomnak. Hát, Röhely. Aki Pesten lakik, vagy gondolom itt is azért van azért nektek tiszta, tehát így hallani lehet, mikor megy a tolóhajó, és így lehet hallani, hogy egy gyomrod jön föl a nyakadig, mert olyan infrahangot nyom. Az nem gond. Ugye a Tisza az nem megy meg a Dunásra ilyen természetvédelmi területekre, biztos, újabban. A másik ilyen indok volt, ezt az infrahangot egyébként már valami okosabb ember találta ki, mert előtte egy olyan indoklásuk volt, hogy agyonüti a madarat. Tehát a madár belerepül és agyonüti. A madár az hülye. Igen, a madár a fedel hülye, tehát az megy és nincs szeme. Tehát ez van egy ilyen tulajdonsága neki, csak ezt se tudtuk. De most már ez lesz a hivatalos. A minisztérium az okos, az okos. Jó, egyébként az a Röhely egyébként, hogy általában olyan emberek vannak így a minisztériumban, meg hát így a természetvédelem területén, és akik így lehet, hogy nem is láttak madarat közelről. Tehát ugye vannak ezek az emberek, többségük ugye a Merciből még nem lépett ki életében, tehát automatikusan belép mondjuk a jacuzziba, és akkor Mercivel megy át dolgozni, és ő alapvetően nem tudja, ugye meg madara meg azért nincs otthon, mert az ilyet ez semmilyen állat nem tűri meg. Most gondolj be, hogy Gyurcsánynak lenne egy kutyája. Tehát most szerint van neki. Igen, hát a busznak is van kutyája, hogy hivatalosan. Igen. Lottó már elpusztult, hogy ez nem nyertem. Igen, ez akár olyan, mint a gyerekei. Tehát így meg lehet mutatni, hogy igazából van, de hát nem tudod honnan, meg miből. Tehát az, láttad-e mondjuk a politikus gyerekeket, nem tudod, hogy az biztos embere. Tehát valamivel össze vannak gyúrva. Igen, mindig vannak a híve voltam, egyébként az ilyen leszámolásoknál gyerekeket is ki kell nyírni. Ez nagyon szörnyű dolog, de megnézzük. Most épp azt nyögik, hogy 56-ban elfelejtettük felakasztani az ávósok kölykeit. Ugye? Egy csúnya dolog egy 5 éves gyerek a lámpavoson, de gondoljunk bele, hogy kinek a kölyke. Na, most lehet utálni. Meg nem kell nézni. Igen. Ja, hát sima az szembe köt. Na, külön vonat indul Budapestről, nem Auschwitzba, a csísomjói Pünkösdi búcsúra május 9-én. Az Erdély szívén áthaladó, mint egy 500 zarándokot szállító magyar címeres mozdony vontatta szerelvényt Hargita megyébe érkezve, a Gyergyószárhegyi állomáson Táncos Barna szállításügyi államtitkár fogadja. A búcsút követően május 11-én Pünkösd vasárnapján Gyimesbükkön a történelmi Magyarország legkeletibb őrházának felújított, ma már használaton kívüli épületét is átadják. A magyar királyi vasutak 30-as számú őrháza elé gurul majd be az ipartörténeti érdekességként számon tartott 017-es számú magyar címeres Nohab mozdony, amely a zarándokok külön vonatát vontatta Budapestről. Örülünk. Ez is roppant érdekes dolog, ez a Nohab mozdony, ez a magyar közbeszerzéseknek az egyik iskola példája. Ugye ez a Nohab, ez egy kiváló minőségű svéd gyártmányú dízel-elektromos mozdony. Azért, hogy dízel-elektromos, mert ugye nem sokan tudják, hogy igazából a dízel mozdony nem a motor hajtja a kereket, hanem az generátorokat hajt, és az hajt meg villanymotorokat, ami aztán a kerekeket tovább. Ebben az a vicces, hogy ez a Nohab, ez egy elég drága mozdony volt annak idején a 60-as évek végén, amikor vették. Vettek is 2-3-at, mindenki hanyat volt esve, hogy ez kurva jó, hát világ legjobb mozdonya. Meglátták az oroszok, mi az, hogy ti nem a mi Szergei mozdonyunkat vettétek meg, hát az tized annyiba kerül, igaz, hogy olyan is, de mostantól azt veszitek, azt vették. Hát az úgy hozták meg, hogy tehervagó hozta be a Szergeit, aztán rakd össze magadnak, öcsém, összerakták, hát mondjuk működik, nem arról van szó, csak kalapszar. Na, mit gondoltok, melyiket vonták ki a forgalomból elsőnek? Igen, a Nohabot. azért az most már csak nosztalgia van, ott szerencsétlen. De legalább egy most. Jó, hát itt is láttuk, hogy milyen villamosok közlekednek, tehát ezek mai napig működnek, és jó villamosok, aztán megkaptuk a kombinót Budapesten, azon tettem két hétig működött, de akkor se. Te akkor se szállt az utast. Most legalább szerelik bele a légkondikat, azért járnak megint a régi villamosok. Nem csak azért, nem más is szerelnek bennük. Tehát a légkondi az inkább úgy nyitható ablakot raknak rá. Nem, ez nem nagyon helyes, tehát nem légkondi, az ablak. Tehát először tavaly, mikor közölték, hogy faszal, csak mivel nem vetettek bele légkondit, ez ilyen dúsztos üveg, és ez így marha jó végig közlekedni vele a nagykörútat, valamit csináljatok már vele. És akkor összeült a bizottság, hogy hogyan oldjuk meg a kérdést. A légkondi, mert megvegyük, levegyük 1 milliárd, 20 milliárd, nyitható ablak. És kivétel. Jó, de ez itt két évig kellett Pesten, ugye, ahhoz, hogy erre így rájöjjön. Meg közgyűlésezni, meg mi az? Nekem van ismerősöm a BKV-nál, ő metrónál dolgozik, de ilyen biztonsági szakember, és ő mondta, hogy egyébként már náluk is rebesgetik, hogy a kombinókat le akarják cserélni, mert szó szerint napi probléma van majdnem mindegyikkel, ami viszont azt jelenti, hogy emiatt felújították az egész villamos pályát. Ugye az is kérdéses, hogy ennek milyen következménye van, hogy a nyomvonal megfelelő lesz a következő. Mert a kombinónak volt valami problémája, hogy a kerékkel. Nem a kerékkel volt, a felső vezetékkel volt problémája, az volt a kínja a kombinónak, hogy 30 centivel magasabb a szabványosnál. Tehát ilyenkor úgy szokás visszabaszni, ahogy van, és történt is ilyen, mert Japánban, Tokióban is volt villamos közbeszerzés, és az volt, benne volt a kikötés a kiírásban, amikor a Siemensnek külön így küldték el, hogy ne azt hozzák, amit a magyaroknak. Leszállt a repülő Tokió repterén, kiment a kis Japán, belenézett, ez nem még kombinó, jó, ajtó, visszacsuk, viszontlátásra. És Siemens volt, hát mondtuk, hogy ne azt hozzátok. Az jó, egyébként az EU is megbüntette, vagy hát legalábbis elítélte a Siemens, mivel valami bizottság, a hírtével láttam, nem figyeltem nagyon, a bizottság megállapította, hogy a Siemensnek nem volt olyan közbeszerzés, mármint olyan, amit ő kiszolgált, amelyet nem fizettek volna le. Nincs, egy se, nem találtak. A Siemensnél az összes ilyen. Szóval a felső vezetékkel az volt a probléma, nem tudom mennyi pesti van itt, szerintem ezt nem nagyon hallottátok, hogy 30 centivel magasabb volt. Most mondom, hogy nem az, hogy visszaküldték, emeljük meg a felső vezetéket mindenhol. Oké, leszed nem, és az, hogy a meglévőt rakták fel, nem lefették az egészet, azt odaadták valami lomis cigánynak, hát vörösrész, el lehet képzelni, az egész nagykörút végig vörösrész kábellel, ez mennyibe került. Csináltak zsírújat, fölrakták. Na most közben még jött egy ilyen probléma, hogy szanaszét szaggatta ezt a kombinó, mert nem volt neki jó a régi felfüggesztés. Az egész Margit hídon végig ki kellett cserélni az oszlopokat, mert oszlopos rántotta volna le. Úgy biztonságos meg minden. Azt tudjátok, hogy miért mondja be, hogy a villamos esetenként hirtelen fékezésre kényszerül? Csak kíváncsi vagyok, én nem tudom azért, mert ezt minden harmadik megállónál bemondja. Igen, tehát ezt igen, miért nem mondták be? Nem, ezt mindig bemondtam, mióta a kombinó van a kombinó. A régi villamosok ezt miért nem mondják be? Azok is hirtelen fékeznek. Ott fogtak előlépni az öregasszonyok, nem tudom. De volt ezzel valami fékrendszer hiba. A metrónak is volt egy ilyen fékrendszer hibája, hogyha valaki utazott a kettes metróval, akkor néha van ilyen, hogy megindul az állomásról, így szépen begyorsul, és azonnal nyom egy satúféket, és még ki sem ment az állomásról, már áll meg. Konkrétan ezt én ma értem át, hogy na, hogy ez azért van, mert valami francia számítógép van benne, így beleberhették a ruszki vonatba, és ez valamiért így azt mondja, hogy jó, ezt így nem engedem, hogy te így gyorsan menjél, és besatúz. És akkor így újra kell indítani az egészet, és szép csöndesen elindulni. De ez teljesen véletlenül, hogy mikor találjuk. Egyébként a metróvezetés az egyik legcsodálatosabb dolog így a Földön. Hogy van ugye ez a félautomata, aminél azt csinálod, hogy gyakorlatilag nem tudom pontosan megfogalmazni, de az a lényeg, hogy ellenőrzi a metróvezető a számítógépből érkező parancsokat. Azaz áll, és nézi, hogy megy a metró. De mivel ő nem állhat egyedül, ezért áll mellette valaki, akinek, és ez nem vicc, az a feladata, hogy azt nézi, hogy beszálltak-e az utasok. Na most ezeknek az órabére szoktak így hisztériázni a BKV figyelőn, de mondom, van egy metrós ismerősöm. Ő konkrétan, amikor bement egy ünnepnapon és vasárnap, 6 órára 30 ezer forintot kapott, tehát BKV hova szerű a pénzt, odaadta neki, és rendes fizetést kapták, nem kiemeltet, és egyébként ott a metróvezető 2-3 ezer forintos órabért keresett, kettőt az, aki csak kinéz, hármat, aki vezet, dolgozhat, azt hiszem 6 vagy 8 órát dolgozhat, de abból azt hiszem csak 4-szer ment körbe, és 1 órás szüneteket kell tartania. Egyébként még mindig jók vagyunk Észak-Koreához képest. Most gondoljátok el Pyongyangban, amit ugye Fenyannak ismerünk angol helyesírás szerint. Tehát Fenyannban a villamosnak két fő a személyzete. Na most ugye evidens, hogy az egyik vezet. Ki nem találjátok, mit csinál a másik? Alszik. Nem alszik. Nem ellenőrizi jegyeket. Nem az utasokat segíti föl. Kérem szépen, nem. Kérem szépen, fönnfekszik a villamos tetején, és ha jön a megálló, lerántja a áramszedőt. Komolyan. Ez nem vicc. Ez így működik. Jó. Na, még van egy pár percünk, addig meséljünk még arról, hogy lezuhant egy MiG-29-esünk. A szakértők elemzik az egy hete lezuhant magyar vadászgép fekete dobozának adatait és a roncs minden egyes darabját. A balesetről senki sem beszél. A MiG-29-es április 17-én délután zuhant le a kecskeméti repülőbázis mellett, miközben az áthúzást gyakorolta. Kerestük a pilótát is, de őt a légierő eltiltotta a nyilatkozatoktól, nehogy befolyásolja a nyomozást. A néhány hete balesetet szenvedett MiG-29-est egyébként rendszeresen karban tartották, most is nem sokkal a felszállás előtt került ki a hangárból. Ezeket a vadászgépeket repülés előtt és utána is átvizsgálják a kötelező karbantartáson túl. Ami azért nem ér semmit, mert Orbánék elspóroltak pár dolgot belőlük, ugyanis az Orbán kormány idejében nem tudom hány százezer dollárért felújították a hajtóműveket. Hát ez egy rutin eljárás, de kitalálta valamelyik észlény, hogy ne az egészet újítsák fel, az égőtér az jó úgy, ahogy van, majd az majd lesz valahogy. Na most ha emlékeztek, 2004-ben vagy 2005-ben zuhant le a Szabó Zoltán őrnagy, a Topi. Elég közismert az a felvétel, amikor így köröz az égő géppel a kecskeméti repülő fölött, és így lehet hallani, hogy a bagira kiabál neki a rádió, hogy ég a gépet, kattintsál. De az azért gyulladt ki a gép, az égőtér átégett. És ez a gép is azért zuhant le, csak még egyelőre ez nem hivatalos. Ezt úgy egy pilótától tudom, mindegy. De olyan csúnyaságok vannak már a kecskeméti készültséggel, készült egy ilyen videófelvétel, ezt sem mutogatják, csak egy pilóták egymás között, kurvány botrány lenne, ha kikerülne, én azért elmondom. Valami éles riasztáson készültséget föl kell zavarni, ugye két repülőgép éles fegyverzettel, és a videófilmen annyi látható, hogy az egyik gép elindul, a másik meg nem. És az egyik ugye a vezérgép az kiúl, nem ez a kísérő volt, mindegy, kigurul a vonalig, így várja, hogy mi van, aztán szólnak neki, hogy nem, és így szépen visszagurul, és nem megy fel a készültség. Kérem, szépen nem indult el a vadászgép, a készültségi első vonalbeli gép. Na, ilyen szinten áll a magyar légierő. Tök jó, nem? És egyébként, hogy azt gondolná az ember, hogy hát úgy sincs sok dolguk, mert ugye ezzel szokták elütni, hogy hát nincs háború, hát most kit érdekel, meg mit tudom, mert kérem szépen, nagyon durva dolgok vannak a magyar légtérben. Volt egy ilyen a szerb-horvát háború idején, rendszeresen rajtunk keresztül csempésztek fegyvereket, volt egy kis L-410-es repülőgép, egy kis kétmotoros szállítógép, ami rendszeresen keresztül pimaszkodott a magyar légtéren, vitte a fegyvert a szerbeknek, meg a horvátoknak, akinek éppen kellett. Ez egyszer sikerült elkapni végre a magyar készültségnek, leszállították felé, egyenfélre állították a sarokba. És én nagyon kedves csecsen emberkék ültek benne, egy nagyon szeretettel, barátságosan, igazi muszlim vendégszervettel fogadták a túsztárgyalót, és így elmondták neki, hogy hát nézd meg, itt láda, LPG, Kalasnyikov, kézigát, itt van persze, figyelj, nekünk semmi bajunk a magyarokkal, de az az igazság, hogy itt kekeckedtek, akkor kurva egy botrány csinálunk Ferihegyen. A túsztárgyaló visszament, ezt így elmondta a főnökének, azok így gondolkoztak, és így szóval jó, menjetek a picsába. És így ennyi volt a történet. Tehát ilyen dolgok mennek keresztül Magyarország légterén, csak hát ez nem téma. Jó. Lejárt az időm, most szóltak ide nekem, úgyhogy elköszönünk két idézettel ezeket az izraeli Haaretz nevű, egyébként természetesen héber nyelvű lap olvasói írták a weboldal kommentjére. Ugye van nekünk valaki, aki tud héberül, és ő lefordította. Két idézet csak, az egyik Haim-től. A második világháború alatt a magyarok és a románok a német nácikkal karöltve gyilkolták a zsidókat. A magam részéről ezért sok sikert kívánok mindkét félnek a gyilkolászás terén, mármint egymás gyilkolászása terén. Roni írja a Haifából. A románok bezzeg nem olyan balekok, mint az izraeliek. A románok fogják az összes magyart, és habozás nélkül átszórják őket a határon. Na, ez a vége. Ezt egyébként erre mi is utaltunk, hogy ők tényleg ezt csinálják. Na, hát köszönjük szépen mindenkinek a türelmet. Holnap remélem egy kicsit jobban összeszedett műsort tudunk produkálni festen, aki akar jöjjön föl. Most pedig rúgjatok be és szígjátok a zsidókat. Adjon az Isten! Szerintem sem.